درومې حجیان کال په کال تر جانانا زایم عجم کیستومانا زایم عجم کیستومانا درومې حجیان کال په کال تر جانانا زایم عجم کیستومانا زما نصیب خوار دی جون سورنگار دی جون سورنگار دی زما نصیب خوار دی جون سورنگار دی جون سورنگار دی نایم قرار رات اور دی جہانا زایم آجان کیستو مانا درومی حجیان کال پکال تر جانانا زایم آجان کیستو مانا زایم آجان کیستو مانا خوگا دل بارا حسین سروارا حسین سروارا خوگا دل بارا حسین سروارا حسین سروارا راکڑا دیدن محترم قدر دانا زایم آجان کیستو مانا زایم آجان کیستو مانا درومی حجیان کال پکال تر جانانا زایم آجان کیستو مانا زایم آجان کیستو مانا سلام در لگام هر زمانا زایم آجان کیستو مانا زایم آجان کیستو مانا درومی حجیان کال پکال تر جانانا زایم آجان کیستو مانا زایم آجان کیستو مانا کولی نبی دے گل مدنی دے گل مدنی دے کولی نبی دے گل مدنی دے گل مدنی دے سانی نشتا خیستا دے بیشانا سانی نشتا خیستا دے بیشانا زایم آجان کیستو مانا زایم آجان کیستو مانا درومی حجیان کال پکال تر جانانا زایم آجان کیستو مانا زایم آجان کیستو مانا تانا قربان شام لگئی دی هر آن شام لگئی دی هر آن شام تانا قربان شام لگئی دی هر آن شام لگئی عزیز شکیب تلزان اگرانا عزیز شکیب تلزان حاجیان کال پا کال تر جانانا درومی حاجیان کال پا کال تر جانانا زایم باجم کستو مانا زایم باجم کستو مانا